الحزن آتيتك، وكاه وكتبنا له في الألواح، ہم نے اس کے لیے الواح میں لکھ دیا. الواح سے مراد تختیاں ہیں، یعنی جو بھی احکامات پیغامات دینے تھے وہ تختیوں پر لکھ دیے گئے. من کل شیء، ہر چیز میں سے، موعظتن نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، یعنی ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی. بائبل کی روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کی سلیں تھیں، یعنی یہ تختیاں لکڑی کی نہیں تھی بلکہ پتھر کی تھیں. اب یہ نہیں پتہ چلتا کہ لکھا کس نے تھا، فرشتوں نے لکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے خود لکھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت لکھوایا گیا تھا. بہرحال لکھی ہوئی ہدایات ان کو دی گئی. ساتھ ہی فرمایا فخذها بقوة، ان کو قوت سے پکڑو، مضبوط پکڑو، نیچے نہ گرنے پائیں. اور اس میں دوہرا معنی ہے، ایک تو یہ کہ ویسے مضبوط پکڑو، اور دوسرے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا ادب کیا ہے. اس کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اس کو راستوں میں نہیں رکھ دینا چاہیے کہ لوگ اوپر سے پھلانگتے جائیں، اسے اٹھا کر رکھنا چاہیے اور سنبھال کے رکھنا چاہیے، احتیاط سے رکھنا چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کتاب کا بلکہ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں انہیں بھی. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دو، یعنی یہ لے جاؤ اور اپنی قوم کو کہو کیا یَأْخُذُوا، وہ لے لیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کے احسن کو، اس کے بہترین پہلو کو. اب احسن کیا ہے؟ احسن سے ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں جو سیدھا سادہ مفہوم ہے باتوں کا وہ لے لیں، یعنی اس میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں ان کی پیروی کریں اور کسی بحث مباحثے اور منہ شگافی میں مبتلا نہ ہو، یعنی اس کا جو خوبصورت مطلب سامنے آتا ہے اس کو لے لیں. یہ نہیں کہ کچھ لے لیں اور کچھ نہ لیں، یہ نہیں کہا جا رہا. یعنی اس کتاب کا جو حسن ہے وہ لے لیں، اس کا احسن پہلو لے لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ تعلیمات احسن نہیں ہیں، ساری ہی کتاب بہت اچھی ہے، لیکن ان تعلیمات کا احسن پہلو لیں. تو یہاں احسن سے مراد پھر کیا ہوگی؟ کسی بھی چیز کی خوبصورتی اس کی سادگی اور اس کی روح میں ہوتی ہے، یعنی صرف ظاہری ظاہری باتیں نہیں بلکہ اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ لیں، جس سے اس کے عمل میں تبدیلی آئے اور اس کی ریفلیکشن اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ہو. اس میں سے رخصتیں تلاش نہ کریں، اس میں تاویلیں نہ کریں، اس میں بحثیں نہ کریں. یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کلام کی جو خوبصورتی ہے اس کو لے لیں، اس کا جو ایک حسین پہلو ہے اسے لے لیں، جس سے ان کے دل، اس کی روح، اس کی ہر چیز میں ایک بہار آ جائے. سمے نہ آتا نا، جیسے کہا کرتے چلے گئے، حجت بازی نہیں کی. اس کو اپنے سے ذرا ریلیٹ کریں نا، کہ قرآن آپ پڑھتے ہیں، ایک اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر آپ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، پھر اس کے پرچے حل کرتے ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹی تو ہے، لیکن اس کا احسن پہلو کیا ہے؟ اچھا، کسی بھی چیز کا حسن کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو اسپرٹ ہوتی. ہمارے جسم میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری روح ہے نا. اگر وہ نہ رہے تو ہماری آنکھیں کچھ کام کریں؟ ہمارے کان کچھ کام کریں؟ کچھ بھی کام نہیں کرتا جب تک وہ روح نہ ہو. اسی طرح بعض لوگ کتاب کے ظاہری ظاہری باتوں پہ تو بڑا عمل کرتے ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو روح جو ہے وہ جسم میں ایک لطیف اور ایک خوبصورت ترین چیز ہے جس کے ساتھ ہمارے جذبات وابستہ ہیں، سوچ سمجھ وابستہ ہے، ہر چیز اس پر ڈپینڈ کرتی ہے. ذرا تھوڑا سا آپ تصور کریں کہ یہ اللہ کا کلام آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کا احسن کیسے لیں گے؟ اس میں کیا آپ کو احسن لگتا ہے؟ اس کے سارے پڑھنے پڑھانے میں آپ کو احسن کیا لگتا ہے کہ جو اس سے آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تعلق اور اللہ کی طرف بڑھنے میں جو مدد مل رہی ہے، یعنی اپنے اندر جو ایک سوچ میں، روح میں، ایک تھنکنگ میں ایک پورا ریولوشن ہے، ایک اندر سے پوری چینج ہے جو آ رہی ہے، یہ اس کا احسن پہلو ہے. یہ صرف لفظی ترجمہ یاد کرنے سے نہیں آتا، صرف امتحان میں پورے نمبر لینے سے نہیں آتا. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کے نمبر پورے ہوتے ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ یا خود بے احسن ہے، یعنی کچھ لوگ لفظ لے رہے ہیں کہ بہت حسین قرات کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ترجمہ بڑا اچھا جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے تفصیلی نقطے بڑے جانتے ہیں، لیکن احسن ہے کیا ہے ان سب میں؟ جو آپ کے اندر جذب ہو گیا، شکر گزاری کی جو ایک کیفیت بڑھتی ہے اور جو اس کی اصل روح اور خوبصورتی ہے. آپ تھوڑا سا اس طرح سوچیں نا کہ قرآن پاک ہے، اس کے کتنے پہلو آپ کے سامنے کھلتے ہیں. کہیں آپ کیلیگرافی کر رہے ہیں، کہیں آپ ریڈنگ بہتر بنا رہے ہیں، کہیں آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، کہیں آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، اور کہیں آپ اس سے ایک تاثیر لے رہے ہیں اور اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو طاقت ہے کتاب کی، یا اس کے جو روحانی اثرات ہیں، یا اس کا جو ایک انفلوئنس آپ کی ذات پہ ہو رہا ہے، ان سب میں احسن پہلو کون سا ہے؟ یعنی ایک تو کتاب کا ظاہری پہلو ہے نا، اور ایک کتاب کا وہ غیر محسوس انفلوئنس ہے آپ کے اوپر، یہ احسن ہوگا. مثلاً آپ یہاں آتے ہیں، آپ کو صرف نالج نہیں دیا جا رہا. ایک تو ہوتا نا کتاب کا علم، نالج، اور ایک اور چیز بھی ہے ساتھ. وہ کیا چیز ہے؟ جیسے ایک سٹوری پڑھتے ہیں نا، تو ایک تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اس میں وہ انفارمیشن ہوتی ہے سٹوری کی، اور ایک اس کے ساتھ ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے، ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، ایک تاثیر آتی ہے. لفظوں کو تو آپ بھول جاتے ہیں، سٹوری کے وہ جو سارے کیریکٹرز ہیں وہ بھی آپ کو یاد نہیں ہوتے، لیکن وہ جو اس کی لذت ہے. مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں، چلیے کھانے سے مثال لیجیے، آپ نے ایک لقمہ لیا، لقمے میں اس کا آپ چبا رہے ہیں، نگل رہے ہیں، منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ایک اس کا ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں. اچھا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے زبان پر اور ایک ٹیسٹ کہیں اور بھی ہوتا ہے. یعنی اس سے آپ کی صرف زبان نہیں مزہ رہتی، آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آپ کا یعنی پوری روح سرشار ہو جاتی ہے، آپ جھوم اٹھتے ہیں اس کو استعمال کر کے. کیا آپ کو اس کتاب میں ایک ان سین بون نہیں نظر آتا اپنے خالق کے لیے؟ جیسے کہتے ہیں نا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوط پکڑ لو. تو وہ رسی کہیں رسی کی شکل میں تو نہیں نظر آتی، لیکن دراصل اس سے ایک قوت اور ایک طاقت آپ کو ملتی ہے. کس چیز سے جڑنے کی؟ اپنے خالق سے جڑنے کی. تو اگر اس کتاب کے ذریعے کتاب بھیجنے والے سے تعلق مضبوط نہ ہو رہا ہو، تو پھر آسن پہلو تو آپ نے نہ لیا. اچھا، آپ دیکھیے مختلف لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے نا مختلف طریقوں سے. بتائیے کون کون سے طریقے، لکھیے کس کس طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کس کس قسم اور کس کس طریقے پر ہے. کوئی حفظ کر رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے، کوئی تعویذ بنا رہا ہے، کوئی فال نکال رہا ہے، تو وہ سب اس سے استفادہ تو کر رہے ہیں نا کہ نہیں؟ اس کو لے رہے ہیں نا، پکڑے ہوئے ہیں نا کہ نہیں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یاخذوا باحسنها، तुम इसकी रूह लो, इसकी जिस्म लो, इसकी स्पिरिट लो, ठीक है, इसको नाजरा पढ़ना भी सवाब है, एक एक हर्फ के 10 नेकियां हैं, फिर इसको याद करना, हाफिज बनना भी बड़ा सवाब का काम है, इसको लिखना भी बड़े अजर का काम है, जब तक लिखा रहेगा अजर सवाब होगा, फिर इसका तर्जुमा मालूम होना, इसका मतलब समझना भी एक बहुत अच्छी बात है, इसके अल्फाज और इसकी बलागत और जो इसकी ग्रामर है, इसके सर्फ और नहव और इसको एनालाइज करना मुख्तलिफ तरीकों से, वो भी बड़ा काम है, इसका आलिम बनना और इसके तारीखी पस मंजर को, आयात के शान नजूल को जानना भी एक बड़ा अहम काम है। लेकिन इन सब कामों में अहम तरीन काम क्या है, किताब का मकसद क्या है, क्या सिर्फ ये है कि हम तर्जुमा जान लें, क्या ये है कि हम इसको रट लें, क्या ये है कि हमें इसकी अरबी आती हो, क्या ये है कि हम इसका शान नजूल जानते हो, क्या ये है कि हम इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकें, क्या ये है कि हम इसके लफ्जों के रूट्स जानते हो, क्या ये है कि इसकी मुख्तलिफ आयात की तफसीर का नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3 इससे ये और ये मुराद है, ये जानते हो, या इसके लिए 14 उलूम जानते हो। अहसन हा, इन सब में अहसन, लतीफ और मकसद क्या है दरअसल। एक्चुअली मैं क्यों इस पे इतना टाइम लगा रही हूँ पता है आपको, क्योंकि ये बड़ी अहम आयत है किताब से ताल्लुक की, और किताब से फायदा उठाने के तरीकों पर ये बात कर रही है ये आयत, कि किताब के साथ करना क्या होता है और हम कर क्या रहे हैं, उसका फिर नतीजा भी तो वही निकलेगा ना जो हम कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए और जिस पहलू से हम इसको लेंगे हासिल भी वही होगा। अगर हमने इससे कोई तावीज बनाने हो, जैसे कि बहुत से लोग बनाते हैं, बतौर वजीफा पढ़ना हो, जैसे कई लोग कहते हैं 41 दफा सूरत यासीन पढ़ो तो ये काम हो जाएगा, 11 दफा सूरत मुजम्मिल पढ़ो और इतनी दफा सूरत अहजाब लिख के या सूरत जिन लिख के वो कपड़ों में लपेट के बक्से में रख दो, ये मकसद हल हो जाएगा। मुख्तलिफ तरीकों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर ले ही रहे हैं ना इसको, भूले हुए थोड़ी है, या बच्चों को हाफिज बना दें, बना रहे हैं, बेशुमार मदरसे हैं इसके, खूबसूरत तरीकों से लिखा जाए, तो आखिर कुरान से ताल्लुक है ना कि नहीं है ना ताल्लुक, क्या वो इसको ले नहीं रहे, ले रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ लेने का नहीं कहा गया, वअमुर कौमका यअखुज़ू बिअहसनहा, अपनी कौम को हुक्म दो कि इसके अहसन को लें। किताब का हुस्न क्या है, किताब की खूबसूरती क्या है, उसका अहसन तरीन पहलू क्या है, यानी सारे ही अच्छे हैं लेकिन एक है अच्छे, एक है अहसन, सबसे अच्छा। चलिए किसी और चीज को आप देख लीजिए कि मसलन खाना पकाने की कोई चीज है, आप खरीद कर लाए हैं, एक तरीका यह है कि आप उसको कच्चा ही खा जाएं, एक ये है कि जैसे तैसे कट करके खा लें, एक ये है कि फ्रिज में रख के उसको फिर इस्तेमाल करें, एक एक बाहर रख के गला सड़ा के इस्तेमाल करें, कई तरीके हो सकते हैं, एक अचार बना के इस्तेमाल करें, तो उसमें आप कौन सा तरीका इख्तियार करना पसंद करेंगे जिससे उसका टेस्ट, खुशबू और ताकत और फायदा और भूख मिटाना वो सब कुछ आपको आए। आपने खाना ही है ना, कैसे भी खा लो, ऐसे थोड़ी करते हैं आप, पहनना ही है ना, कैसे भी पहन लो, रहना ही है ना, कहीं भी रह लो, आसन से आसन की तलाश में क्यों रहते हैं आप, उसको आप इम्पोर्टेंस देंगे और उसके लिए वक्त निकालेंगे तभी वो आसन शक्ल में आपके पास आएगा। हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट हो, قرآن کے حسن سے فائدہ اٹھانے کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہوتا. جو کھانا جلدی سے پکا کے رکھ دیا جائے اس کا ٹیسٹ اور جو اپنا ٹائم لے کے پکتا ہے اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے. بہترین چیز کو لینے کے لیے بہترین قیمت دینی پڑتی ہے. تو قرآن کے بھی احسن پہلو کو لینے کے لیے احسن صلاحیتیں دینا پڑیں گی ہمیں. اپنی زندگی کا پرائم ٹائم دینا ہوگا, اپنے دن کا پرائم ٹائم دینا ہوگا. یہ نہیں کہ جب آپ نیند میں جھوم رہے ہوں تھوڑا سا پڑھ لیں, یا پھر کام سے تھک ہار کے تھوڑا سا پڑھ لیں اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں اور پھر کہیں قرآن سمجھ میں آ جائے روح میں اتر جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ابھی تک یہی تو کرتے رہے اپنی پچھلی زندگی میں کہ نہیں, ایسے ہی تو پڑھا ہے. یاد ہے آپ کو شروع میں پہلے سے پارے میں نے آپ کو ایک کوشچن لکھوایا تھا, کیا لکھوایا تھا, قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کیا ناظرہ پڑھنے سے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے. تھوڑی بہت تو آ سکتی ہے کیونکہ قرآن کا اپنا ایک نور ہوتا ہے نا, ایک روشنی. کیا حافظ بننے سے لوگوں کے اخلاق اور کردار سنور جاتے ہیں؟ کیا عالم بن جانے سے اخلاق بھی بہتر ہو جاتا ہے؟ نہیں. کیا لفظی ترجمہ یاد کر لینے سے یا تفسیر یاد کر لینے سے یا اس کے گرامیٹیکل انالیسس کر لینے سے آپ کا کردار بدل جائے گا؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں اور پھر ہم مایوس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اتنا تو یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور تبدیلی کوئی بھی نہیں, پھر ہم ان کو تو نہیں اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں. کیونکہ ہم نے اس کے اصل مقصد اور احسن کی طرف توجہ نہیں دی, اس لیے ہماری زندگیوں میں بھی کوئی حسن نہیں آتا. احسن لیں گے تو آپ میں حسن آئے گا نا. نارمل سے تو حسن نہیں پیدا ہوتا. ایک نارمل سا کپڑا پہننے سے تو آپ اتنے حسین نہیں لگتے. کیوں آپ تلاش میں ہوتے بہتر سے بہتر ڈیزائن, بہتر سے بہتر سلائی, بہتر سے بہتر ساری چیزوں کی طرف, حالانکہ آپ تو وہی ہیں. پھر اتنا زیادہ کیوں بھاگے پھرتے ہیں مختلف طرح کے ڈیزائنوں کے پیچھے, ڈیزائنرز کے بھی کیوں کیوں اتنی قیمت دیتے ہیں ڈیزائنرز کو؟ لباس ہی پہننا نا, پہن لیں. نارمل میں اور احسن میں تو بہت فرق. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ایک عام انداز میں اس کتاب سے تعلق نہیں رکھنا, بلکہ احسن انداز میں اس سے تعلق رکھنا ہے, تاکہ اس کا احسن پہلو ہماری زندگی پر اثر انداز ہو. احسن پانے کے لیے بھی پھر ہمیں احسن لگانا ہے. ہم بھی جب احسن دیں گے اس کو تو اس کا احسن ملے گا ہمیں بھی. ہم کیا کرتے ہیں, جو بچہ ہمارا مینٹلی سلو ہو اس کو کہتے ہیں حافظ بن جاؤ, قرآن پڑھ لو, عالم بن جاؤ. جب ہم سب دنیا سے کام کر چکتے ہیں پھر سوچتے ہیں چلو تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دے دیں. آپ دیکھیں کہ مجھے بعض وقت بہت حیرت ہوتی ہے نا. ابھی تو خیر ہم یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. جب شروع شروع میں نے کام شروع کیا تھا تو میرے امیجنیشن میں تھا کہ بالکل لیٹسٹ اسٹائل پر ایک انسٹیٹیوٹ ہو جہاں قرآن پڑھایا جائے. کیونکہ جب مجھے زیادہ پڑھنے کی طلب اور تمنا ہوئی تو میں نے مختلف اداروں میں جھانکا جہاں قرآن پڑھا جاتا تھا. اندر جاتی باہر نکل آتی, اندر جاتی باہر آ جاتی, بہت پریشان ہوتی. تو میرا یہ دل چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ تیار کی جائے, ایک ایسا ماڈل انسٹیٹیوٹ تیار کیا جائے کہ جس میں ہر لیٹسٹ فیسلٹی ہو, کہ جس کے ذریعے ہم اس کتاب کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ اور سمجھا سکیں. کیونکہ اس کے بھی گہرے مسئلوں کو جاننے کے لیے آپ کے پاس کچھ دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن تو ہر موضوع پہ بات کرتا ہے, تو اس کی گہری باتوں کو آپ سمجھ نہیں پاتے جب تک آپ دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں کی گہرائی کو نہیں جانتے. لیکن میں ہمیشہ سوچتی تھی, اپنے آپ سے سوال کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی تعلیم کے لیے تو بہترین ادارے پائے جاتے ہیں, بہترین یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہمیں نہیں ملتی کہ جسے ہم ایک ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں کہ یہ دیکھو یہاں اللہ کی کتاب اس طریقے سے پڑھی پڑھائی جاتی ہے. ہمارا ٹرینڈ کیا ہے؟ سادگی کی ہم نے ایک ایسی تفسیر کر رکھی ہے کہ جو ساری کی ساری صرف دین کے کام کے وقت ہم کو یاد آتی ہے. ہم اپنے گھر بناتے ہوئے بھول جاتے ہیں سادگی کو, اپنا لباس بناتے ہوئے بھول جاتے ہیں, لیکن جب ہمیں کوئی دین پڑھانے کے لیے ادارہ بنانا ہو یا دین کو پیش کرنا ہو تو ہم کو سادگی یاد آ جاتی. پھر ہمیں ٹوٹی ہوئی صفیں بچھانی ہے, پھر ہم کو جالے اتارنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا, پھر ہمیں جہاں بیٹھے ہیں وہاں گندگی ہے, سمیل ہے, کچھ ہے, اس کی بھی پرواہ نہیں. یعنی کہ کیا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی اتنی بھی وقت نہیں, اس کے لیے اتنا بھی حسن نہیں کہ کم از کم اپنے آپ کو صاف کر کے جائیں, کم از کم وہ جگہ صاف ہو جہاں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, کم از کم ہمارا وہ انوائرنمنٹ ایک روشن انوائرنمنٹ ہو, وہاں یہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں. آج آپ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم کے مختلف شعبوں کو آپ دیکھ لیجیے, چاہے بزنس اسٹڈیز ہوں, چاہے سائنس ہو, چاہے ٹیکنالوجی ہو, چاہے کمپیوٹرز ہوں, کچھ بھی ہو یا ادب ہو, مختلف چیزوں کو آپ جا کر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں نے اپنی میکسیمم صلاحیتیں وہاں لگا رکھی, ان جگہوں کی ڈیکوریشن کے لیے, ان کی صفائی کے لیے, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے اکوپ کرنے کے لیے, ان کو بہتر سے بہتر طریقے پر رن کرنے کے لیے ہمیشہ نئے سے نئے آئیڈیاز سوچتے رہتے ہیں, نئے سے نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کسی بھی دینی مدرسے میں چلے جائیے, کہیں پر بھی چلے جائیے, وہاں ہمیں اس طرح کی کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ہم کو فری ملنی چاہیے, لوگ ہماری خدمت کریں, یہ تو دوسروں کو کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم کے لیے ہم پھر بھی بچت کر کے پیسے دے کے پڑھیں گے, لیکن دین کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے ہم ہمیشہ ڈیزائن ڈھونڈیں گے کہ نئے سے نئے ڈیزائن پر ہم اس چیز کو کیسے سجائیں. دین کے لیے ہم کیا کریں گے, جو گھر کا ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہے, جو پرانی کنڈم چیزیں ہیں وہ جا کر دے دو, اس سے کام چلا لیں. کام ہی چلانا نا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, کیا لک آتی ہے, کیا نظر آتا ہے, کیا دکھتا ہے, اس سے کیا فرق ہے. اس سارے نے مل جل کر کیا کیا, دین کو تو ایک فقیر بنا کے پیش کیا جس سے کسی کی کوئی اٹریکشن نہ ہو, جس کی طرف کوئی دھیان نہ دے, اور سارے لوگ بھاگ بھاگ کے پھر صرف دنیا کی طرف مائل ہوں. اور اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کرنا بھی چاہے تو الٹا اس کو بھی بلیم کیا کہ یہ سب یہودی سازش ہے جو نظر آ رہی ہے, کیونکہ آج تک تو دین کے نام پہ ایسا کام کبھی ہوا نہیں تھا. یعنی یہاں تک ہماری سوچ گر گئی ہے کہ ہم مسلمان نہ یہ کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں, نہ کرنا ہی چاہیے, اور اگر کوئی کرے تو اس کو غیروں کا ایجنٹ بتایا جائے. میں اب بھی جب باہر جاتی ہوں, جب یونیورسٹیز کو دیکھتی ہوں, خود بھی پڑھنے کا رہنے کا اتفاق ہوا, میں حسرت سے دیکھتی تھی کاش کوئی وقت آئے گا کہ قرآن کے لیے بھی اور قرآن کی ریسرچ اور قرآن کی تعلیم کے لیے بھی یہ سب کچھ لوگوں کو اویلیبل ہوگا کہ جس میں آ کر وہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں. اب بھی آپ دیکھیں کہ چند ایک چیزیں جب آپ کو سامنے لا کے دکھاتے ہیں تو آپ کی سمجھ اور سوچ اور بالکل ایک نئے اینگل سے آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. کتنے ادارے ایسے ہیں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کتنے اسکول یونیورسٹیز لیول پر بھی اگر چند آیتیں بھی کسی کے سلیبس میں ہو تو وہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہو کہ آپ کو دونوں طرف کے علم کو ساتھ کمبائن کر کے بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے اور یہ اس کا دین ہے جو ساتھ ساتھ رہنے کے لیے آیا. ہم نے اس کو تو ایک طرف کر دیا, اس کو ایک طرف کر دیا. جو دنیاوی تعلیم کے ادارے وہاں سے اس کتاب کو الگ کر دیا, اور جو دینی تعلیم ہے انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو باہر پھینک دیا کہ نہیں یہ تو سب شرع اندر نہ آئے. تو جب تک مسلمانوں کی سوچ یہ رہے گی تو یہ سب نہیں ہو سکے گا. اصلاً ٹیکسٹائل اور کلوزنگ اور یہ سب کچھ جب پڑھاتے ہیں تو لباس کی جو اہمیت ہے اس کو بتاتے ہوئے زینت, حفاظت, ان سب چیزوں کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن لباس و تقویٰ کی بات تو نہیں ہوتی. یعنی آج کتنے ہی ادارے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس میں لباس کی تراش فراش, اس کی خوبصورتی, اس کا کمفرٹ اور اس کی ڈیزائننگ اور اس کے رنگ اور اس کے سب پہلوؤں پر خوب خوب ریسرچ ہوتی, لیکن وہاں کہیں پوری آیت پڑھائی جاتی ہے وہ لباس و تقویٰ ذالک خیر. یعنی وہ آیت اگر ہو بھی کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو بس اتنا ہی کافی ہے، وہ لباس التقوی ذالک خیر، یہ آؤٹ. ہم نے تو خود اللہ کے دین کو باہر نکال دیا ہے، اپنی ذاتی زندگی سے، اپنی اجتماعی زندگی سے، اپنی تعلیمی زندگی سے، اپنی انٹلیکچوئل لائف سے، پھر احسن کہاں سے نظر آئے گا؟ کچھ تنگ ذہن، گھٹے ہوئے دل اور بیمار سوچ رکھنے والے لوگ جب اس کتاب کی خدمت کریں گے تو عوام کو کیا خوبصورتی دکھا سکیں گے؟ اور یہاں کا حال ہے نا، اسلام کے نام پر جس ملک کو بنایا گیا تھا، باقی لوگوں سے ہمیں کیا شکوہ ہے؟ حافظ بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، لیکن زندگی میں حسن ہی نہ آئے، نہ آپ کی سوچ میں حسن ہو، نہ آپ کے دل میں حسن ہو، نہ آپ کی گفتگو میں حسن ہو، نہ آپ کے لین دین میں، نہ آپ کے کردار میں کہیں خوبصورتی کی جھلک نہ ہو، تو پھر آپ نے احسن ہاں تو نہیں لیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر مدرسہ میں بھی جہاد کی باتیں کرنا ہے اور فوج بھی جہاد کر رہی ہے تو باقی کام کون کرے گا؟ یعنی کیا ہماری فوج کا موٹو جہاد نہیں ہے؟ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ، کیا وہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہے؟ یعنی جب ایک قوم کی بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ جہاد کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو باقی قوم کو کس جہاد کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی اور میدان نہیں ہے جہاد کا؟ کتنی جہالت ہے، کتنی غربت ہے، کتنا فقر ہے، کیا کچھ ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، جہاد ہے لیکن اس کی کچھ لمٹس ہیں، اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کا کوئی اصول ضابطے ہیں. اور جب آپ کی قوم کا ایک بڑا حصہ جہاد کی تیاری میں لگ رہا ہے تو آپ بیٹھ کے کوئی اور کام کریں جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، وہاں بھی بیٹھ کے آپ یہی باتیں کر رہے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں جہاد کے نام پر، تو آپ کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز جب اپنی حدوں سے نکلتی ہے نا تو اس سے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ہم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر ہم اور چیزوں میں جا مداخلت کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی ہمارے دینی اداروں، تعلیمی اداروں کا کام کیا تھا؟ وہ کیا پیدا کریں؟ ان کو کیا پیدا کرنا چاہیے تھا؟ اخلاق اور کردار پیدا کرنا چاہیے تھا. اور ہماری فوج کو جہاد کرنا چاہیے تھا، ہم نے فوج کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور جو ہمارے حصے کا کام تھا اس سے ہم غافل ہو گئے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہم میں سے ہر شخص تیار ہے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، ہر شخص دوسرے کو مارنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر، آپ کی قوم کو ایکسرسائزز کروانی چاہیے، ان کو سب فرسٹ ایڈ کا پتہ ہونا چاہیے، ان سب کو بیسک ٹریننگ ہونی چاہیے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، لیکن جس قسم کے کام ہم کر رہے ہیں اس سے کوئی خیر برآمد ہونے کی توقع نہیں ہے.